Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szóstej, tak śmiało można powiedzieć, z programem trzecim i rannym wzmacniaczem. Wyjeżdżamy, a w zasadzie to wylatujemy już ze Stanów Zjednoczonych i za moment będziemy w Hiszpanii. Piękne wspomnienia, 92 rok, igrzyska w Barcelonie, no i przecież srebro między innymi naszych piłkarzy. Ale zespół to akurat z Saragossy. Najbardziej znane ich nagranie to z 1990. Grupa Héroes del Silencio, dwa razy w trójce. Najpierw, czyli już teraz, Entre dos Tierras. We'll be right back. de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar. Silencio. Na razie tyle muzycznej Hiszpanii. 26 minut po piątej. To jeszcze trochę latino klimatu w rannym wzmacniaczu. Reprezentant Meksyku w Paryżu w klasyfikacji medalowej przed nami. Meksyk. Mają dwa srebrne medale, my tylko jeden. Również bez złota jak na razie. Carlos Santana, czyli dealer duchowej ekstazy. Za 4 minuty bez słów z pewnością Samba Patti, ale wcześniej jego brzmienie gitary, a głosem Everlast. Put your lights on. Hey now, all you sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, your lovers, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on, put your lights on. Hey now, all your children, thank you. cudownie dopieścić się przez ucho na dzień dobry. Trójka w tym pomaga. Samba Patti, Carlos Santana, trwa nasz ranny wzmacniacz. Już tylko 25 minut do szóstej. Zostajemy w Ameryce Północnej, ale przenosimy się na drugą stronę tejże. Konkretnie do Kanady. W Paryżu w klasyfikacji medalowej na razie na 10. 4 złote, 4 srebrne, 7 brązowych. Medali w sumie 15. No to Kanadyjczycy z Rush z 15 płyty. Piosenka, która otwiera album Counterparts. Complicate me, elevate me.

wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie staje się jedynym wyjściem, jakie masz. Bob Marley w programie trzecim, już tylko 7 minut do 6. Za 7 minut serwis trójki. Dziś między innymi mecz w koszykówce 3x3 naszych z Łotwą. Kto wie, może będzie sensacja, choć Łotysze jednym z faworytów do złota. To jeszcze łotewski Brainstorm teraz, później nasz Oskar Cyms, a my życzymy emocjonującej niedzieli. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Me, I'm singing, me, I'm riding to the place where dreams are hiding. Kids are kidding, mother's forbidden songs. Under my wings, angels gliding, demons fighting, gold and silver, blinding, blinding. Stuff and gamble, you say yes and no, it's a day. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówią mi, że to nie tak mogło być, jak chciałem. Szukam gdzieś w odbiciu dnia, nie znajdę sam. Jednak co? Woła mnie, to przez ciebie znowu nie śpię. Niby nic, jedna noc, potem wszystko znów przeze mnie. A może cały czas czekałem na ciebie, nareszcie tu jesteś. Tak dobrze, że ciebie mam, tyle znów we mnie zmieniasz na lepsze.